यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 1252 के अनुसार 27 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात मानते कम है, माने तो तत्काल सिद्धि हो जाए, तत्काल अभी अभी अभी पूरी सिद्धि हो जाए, अभी अभी। इसमें देरी का काम नहीं है। देरी का काम वो होता है जो उत्पन्न होती है वस्तु, पैदा होती है उसमें देरी लगती है, जो है उसमें जाने क्या देरी लगे। अब एक बात कहने के मन में आई है, अगर उस तरफ आप ध्यान दें, अभी अभी सब जीवन मुक्त, सब भगवत भक्त, सब तत्व की सब जीवन मुक्त अभी। ये जो आपने मान रखा है कि समय लगेगा, ये बिल्कुल आपने अपने लगाने के लिए संकल्प कर लिया भी समय लगेगा। अब वो बात आपने होगी, वही बात है, समय लगेगा, ये धारणा आपके बाधक है। अगर आप धारणा न करेंगे तो अभी मुक्ति, अभी तत्काल ही। इतनी सीधी सरल सच्ची बात है। अब आप लोग तैयार हो जाए इसको मानने के लिए, आप अपनी तरफ से तैयार हो जाए केवल। और बात सच्ची है ऐसी, आप सब जीवन मुक्त हैं, परमात्मा की प्यारे भक्त हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, सब मेरे को प्यारे हैं। कोई कह चाहिए हो, भूत और पिशाच और दुष्ट और कसाई पापी हो या पुण्यात्मा हो, भगवान के इसमें क्या संदेह है। क्या दुष्ट भगवान का नहीं है, पापी भगवान के नहीं है, क्या नरकों में रहने वाला जीव भगवान के नहीं है, क्या 84 लाख जूनी में जाने वाला जीव भगवान के नहीं है। क्या कोई ऐसा हो सकता है देवताओं में, यक्षों में, राक्षसों में, असुरों में, 84 लाख जूनी में कोई ऐसा हो सकता है कि भगवान का न हो। क्या नची आपके ऐसा बोल दो भाई, जिसके मन में आवे ये बात नची हो तो बोल दो। सब भगवान के, भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे प्यारे हैं। पर भगवान के आप हम प्यारे हैं तो हमारे किस बात की कमी। केवल मुफ्त में संसार का बंधन आपका माना हुआ है नहीं, और नहीं इसलिए कटता है। अगर होता तो ना भाव भी देते, सत सत का अभाव नहीं होता, बंधन मिटता ही नहीं। अरे मिटता है तो केवल आपने मान रखा है, आप न माने तो है ही नहीं। आप परमात्मा के अंश हो, चेतन अमल से सूराशी आप चेतन हो, आप मान लेते हो। अब उनको काट कौन सकता है, जैसे ईश्वर सत्य संकल्प है ऐसे आप भी सत्य संकल्प हो। क्या बंधन ऐसा जल्दी नहीं मिटेगा, तो नहीं मिटेगा। केवल ये छुट्टी दे दो कि नहीं अभी कल्याण हो सकता है, अभी प्रवृत्त तत्व ज्ञान अभी हो सकता, अभी अभी अभी क्षण भगवत भक्त अभी हो सकते हो, योगी अभी हो सकते हो, देरी का काम नहीं है। आप कृपा करें, थोड़ा सा मान लें, थोड़ा ध्यान दें, बिल्कुल सच्ची बात, सीधी बात, एकदम पक्की बात, सच्ची बात, बनावटी नहीं, निर्विवाद सच्ची बात, केवल आप स्वीकार कर लें, केवल स्वीकार लें, बहुत जल्दी तत्काल। अब आप में से कोई भी इसके लिए इनकार न करे, तैयार हो जाए, हम सब तैयार हैं। अब बताऊं बात, आपसे एक बात पूछूं कि संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम कोई भी परमात्मा का नहीं है क्या? हृदय से बताओ, आप किसी के ही मन में तो बताओ, क्या कोई जड़ चेतन स्थावर जंगम अच्छा बंदा परमात्मा का नहीं है क्या? खुद ही कह दो, नहीं भगवान, हम तो भगवान के नहीं है, जिसके मन है कह दो हम तो भगवान के नहीं है। है हिम्मत किसी के? हो ही नहीं सकता। प्रभु का ही उत्पन्न किया हुआ, प्रभु की पालन किया हुआ, प्रभु संहार करते हैं, सब कुछ भगवान ने ठेका ले रखा है, तो भगवान के हम हैं सभी, छोटे बड़े अच्छे मंदे भले पूरे जैसे हैं, वैसे के वैसे हम भगवान के हैं। सच्ची है कि नहीं? सब चीज भगवान की है, मालिक वो है। केवल ये बात आप मान लें, आप स्वीकार कर लें, ये कृपा करें, आप मेरे कहने से मान तो मेरे पर कृपा कर दें, आप माने हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। भीतर से स्वीकार कर लें, जिस तरह से गोद जाने वाला बालक उनको माँ बाप मानता है जिन्हें गोद गया, हमारे साधुओं का जो शिष्य होता था उसी को अपने को मानता, हम को मेरे शिष्य है। ब्याह होता है तो लड़की वो मान लेती है, मैं इस कुटुंब की हूँ और उस कुटुंब की नहीं हूँ, जिस कुटुंब में पैदा हुई उस कुटुंब की मैं नहीं हूँ, मैं तो इस कुटुंब की हूँ। तो ये न होते हुए हो गए, उस कुटुंब की थी नहीं, अब बन गई तो उसकी हो गई। साधु पहले साधु था नहीं, होने पर पहले हो गया। गोद जाने वाला गोद गए से पहले उसका था नहीं, वो हो गया, तो भगवान के होते हुए आप भगवान नहीं हो सकते। क्या चीज़ बताओ? केवल आप स्वीकार कर लेंगे हम तो भगवान के हैं। अरे स्वीकार नहीं करे तो है भगवान के ही, स्वीकार कर तो है भगवान के ही, आप स्वीकार कर तो आपकी आपत मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, नहीं तो दुख पाओगे नहीं, है तो भगवान के ही, तो भगवान के होकर दुख पाओ मुफ्त में, फालतू दुख पाओ, फालतू बिल्कुल फालतू, जिसका कोई तत्व नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई कार्य सिद्धि नहीं, केवल फालतू बातें। सब आप जिंदगी में किसी के इज्जत नहीं जजती हो, कोई भाई बहन जानते हो कि भाई हम तो भगवान के नहीं है, ऐसा कहीं हो तो बोलो, बोलो कोई हम भगवान के हैं, अच्छे हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, भले हैं तो भगवान के, समझदार हैं तो भगवान के, बेसमझ हैं तो भगवान के, मूर्ख हैं तो भगवान के, ये नहीं है कि पढ़े लिखे तो भगवान के होते हैं, बिना पढ़े भगवान के नहीं होते, ऐसा होता है कि साधु तो भगवान होते हैं, गृहस्थी भगवान नहीं होते, ऐसा होता है, भाई लोग तो भगवान के बहना माता नहीं है, कैसा होता है, अच्छा बहनों तो भगवान के है, भाई लोग नहीं है, ब्राह्मण तो भगवान के और भगवान नहीं है, ऐसा है कहीं? काल करके कहेगा भाई ये समुदाय तो भगवान का है, हिंदू तो भगवान के, मुसलमान भगवान का नहीं है, ईसाई भगवान का नहीं है, होता है सर, पारसी है, यहूदी है, जितने है सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो कृपा कर आज हृदय से मान ले कब भगवान के है। सच्ची बात है, सच्ची बात का अनुभव करना ही तत्व ज्ञान है, यथार्थ चीज का अनुभव करना नाम ही तत्व ज्ञान, उसका नाम ही भक्ति, उसका नाम ही मुक्ति। सच्ची बात को स्वीकार कर लो, और सच्ची नहीं है उसको स्वीकार किया बात मैंने, जो अपनी नहीं है उसको अपनी मानना ये बंधन है। अब साधक होकर सत्संगी होकर के भी क्या बेईमानी को रखोगे? बेईमानी का त्याग नहीं कर सकते, क्या त्याग करोगे बताओ? केवल बेईमानी का त्याग करना। बेईमानी क्या, हम भगवान के नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है, भगवान के है। ठीक से सीखिएगा। दूसरी बात एक बताऊं, ऐसी बात वो है कि ये जो सुख है भगवान मालिक भगवान है, सब भगवान की है, जो चीज वस्तु है वह सब भगवान की है, तो मैं भगवान का सब भगवान की हम चिंता क्यों? मेरे भगवान है, मीराबाई का असली स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है। अब सब मीराबाई हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सभी मीराबाई। कितना ऊंचा पद मिलता है, अरे दुख मिट जाता है, झंझट मिट जाती है, चिंता मिट जाती है, और कितना ऊंचा पद मिलता है। मेरा भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये नियम अपनी नहीं है, ये भी मिली है, बनी है, और यही पड़ी रहेगी, लोग बाढ़ेंगे कहेंगे हमारे तो भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के, और जो कुछ है वो सब भगवान का। हमारे पास जो कुछ है, कपड़ा है, बिजली है, सब भगवान के, जमीन है, जायदाद है, रुपये पैसे है, गहना है, अपने पास जो कुछ है सब भगवान का है। तो निश्चिंत हो जाओ भाई, क्या होगा, कैसे होगा, मुंह पर क्यों दुख पाओ? होना है जो होगा, हो ये सोई राम रचिरा का वो ही होगा, करी गोपाल की सब हो, जो अपना झूठ माने अजूठ हो सोई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। दृढ़ता से विचार लोगे जो होगा जो हो रहा है भगवान का किया हुआ होगा, और हम भगवान के हैं, हमारे तो केवल भगवान के आम है, भगवान को याद करें, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध न चले, इतनी बात है। शास्त्रों की संतों की आज्ञा है, उसके विरुद्ध न चले, तो भगवान होकर विरुद्ध कैसे करेगा? हमारी इतनी है और सब भगवान की है। आज मुक्ति है, आज इसी क्षण जीवन मुक्ति, अभी क्या बंधन है आप बताओ? और इस बात के समझने में मांगने में आप सब समर्थ हैं, कोई इसमें असमर्थ नहीं है, अयोग्य नहीं है, इसमें कोई निर्बल नहीं है, इस बात के मांगने में आपके पास सामर्थ्य नहीं, ये बात नहीं है। आप सजग हो, सावधान हो, कौन असमर्थ है बताओगे? हम असमर्थ हैं। किसी को अपना मांगने में तो असमर्थ हो, हम भगवान के मानने में कौन असमर्थ है? कैसे असमर्थ? इसमें किस बल की जरूरत है, किस विद्या की जरूरत है, किस योग्यता की जरूरत है? ऐसा होगा जब होगा, कितनी कितनी बात है, केवल इतनी बात है। अब शंका बोलो, आपकी कोई शंका हो तो बोलो, किसी ने कोई शंका उठती हो, संदेह उठता हो तो बोल दो, फिर उसको बात करें, कोई संदेह हो तो बोल, संदेह की बात है ही नहीं, हम भगवान के हैं और सब कुछ भगवान का है, जड़ चेतन स्थावर जंगम ऊंचा नीचा सब भगवान का, हमारे प्राण भगवान के, कपड़ा भगवान के, सब हमारी चीज सब भगवान की है। बिल्कुल मालिक भगवान है, अपने बीच में मालिक आप बन जाते बड़े बात, रहोगे नहीं आप मालिक, भगवान बिठेगा नहीं और रहेगा, कितने आप अपनी मान लो कब्जा करोगे, रहेगी भगवान की। तो हम भगवान के सब भी भगवान की है, बोलो तो किस बात का संताप, किस बात का चिंता, किस बात की, बोलो आप निशंक, बोलो बिल्कुल संकोच न करो, जो संदेह हो शंका हो वो संदेह प्रकट करो, चाहते हैं तो इनमें मना कौन करता है। आप अगर चाहते हो तो मेरे कहने से अभी मान लो, कोई मना करने वाला हो तो बताओ, इसमें निर्बल कैसे हैं, इसमें निर्बल कैसे हैं बताओ, निर्बलता बताओ आपकी। साधना में जो साधन छोड़ दो, हमारे साधन से क्या होगा, इतना दिन साधन में बल लगाकर देख लिया क्या हुआ, तो साधन छोड़ो, जिसमें अटको वो साधन छोड़ो, हमारे से होता नहीं छोड़ो, जो साधन हमारे से नहीं होता उसको छोड़ दो, अपने होते से करेंगे, अपने ये होता है ये करेगा। स्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप, तुलसीता जी को समाज, कुसंग मत करो, और राम जी का हो कहते राम जी का हूँ, हो गया पर राम जी का ही रहे सदा के लिए, हो गया हो गया हो गया, बार बार चढ़तन तिया कसो तेल है, लड़की की एक बार शादी होती है तो हो गई, हम भगवान के हैं और भगवान के थे पहले से ही, इधर ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, पहले ही भगवान के थे हम तो, और है ही भगवान के और रहेंगे ही भगवान के, और चीज सब भगवान के, हमारी क्या लाने वाली भगवान की, दूसरों क्या लाने भगवान की, सब की सब भगवान की है, काम करेंगे जैसे भगवान की आज्ञा हो वैसे करेंगे, है सब, सबके मालिक भगवान है। केवल इतनी बार से जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त, बंधन क्या रहा बताओ, बताओ बंधन क्या है आप बताओ, कोई बाकी नहीं, आप मान लो मैं और मेरी वस्तु है सब भगवान की है, इसमें कोई निषेध करता हो बताओ, शास्त्र में कहता हो, कोई महात्मा कहता हो, अच्छा आदमी पढ़ा लिखा कहता हो, समझदार कहता हो, तो बताओ कोई कोई इनकार नहीं करता होगा, आप मानो तो सिद्ध होगा, आप नहीं मानो तो सिद्ध नहीं होगा, सब भगवान के रहते हुए भी आप जब तक नहीं मानोगे तब तक ये बात सिद्ध नहीं होगी, अरे आप मानोगे उसी से सिद्ध हो जाएगी, क्यों है ऐसी, बोलो। और ये निषेध नहीं करते कोई कि ये कोई चीज भगवान की नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, वो भगवान की मान ली क्या, वो मानता नहीं मानता है पंचायत, दूसरे की पंचायती बिल्कुल मत करो, सत्य तत्व को समझना हो तो अपने को सामने रखना, दूसरे को सामने कभी नहीं रखना, दूसरे को सामने रखो तो सत्य मिलेगा नहीं, ये तात्विक बात है, सत्य को स्वीकार करो तो अपने को सामने रखो, दूसरे को सामने मत रखो, क्योंकि दूसरे को पंचायती नहीं हमें रोकोगे, आप अपने समझ लो आज अभी काम हो जाएगा अभी। मैं तो यह मानता हूँ कि भगवान के सिवा कोई वस्तु दूसरे की नहीं है, भगवान की है, तो मैंने मान लिया। अब वो तो आप जानो, मैंने मान लिया, मैं कैसे कहूँ, आपने माना कि नहीं माना इसे मेरे को क्या पता, आप अगर मान ले तो आपको निषेध करना कोई नहीं है, कोई नहीं, आप मानते हैं नहीं मानते मैं कैसे बताऊं, आप मान लो फिर किसी की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं मानो तो सब दुनिया कह दे तो नहीं होगा, क्योंकि शरीर को इनको आपने अपना मान रखा है, अब दूसरे ने कोई मनाया हो जबरदस्ती करी हो तो बात में आ रही है, करी नहीं किसी ने, आपने आपने अपने शरीर को प्राणों को बुद्धि को मन को अहम को अपना मान रखा है, सिवाय आपके कोई गवाह नहीं है इसमें, कोई साक्षी नहीं है सिवाय आपके, और एक मान लो कोई नहीं कुछ कर सकता। ये पता कैसे लगे मैंने मान लिया? कैसे लगे? जैसे लड़की का ब्याह होने पर माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं, लड़की की चिंता रहती है क्या? माता पिता को संतोष हो गया, मारी प्यारी पुत्री के लिए घर पर अच्छा मिल गया, ऐसे संतोष हो जाता है तो चिंता रहती है क्या माँ बाप के? संतोष हो गया भाई, हमें संतोष है हमारी पुत्री अच्छी जगह चली गई, घर भी अच्छा है घर भी अच्छा है, संतोष होता है नहीं? ऐसे आपको संतोष हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, इसका अनुभव नहीं तो एक दो दिन बाद हो जाएगा, आप कचास हो तो पक्का होने पर तो अभी हो जाएगा। अभी अच्छा दिख तो सही है, आजकल के छोरा छोरी देखते हैं, पुराने जमाने में नहीं देखते थे, मैं सगाई होने पर छोरी मान ली मैं सगाई होगी, दिखने का कारण नहीं है, आप दिखते हो हमारे हो गए क्या? आप दिखते थे हमारे हो गए, दिखने से क्या होता है? नहीं, जो दिखती वो वस्तु तो भगवान की है, दिखती है वो भी, चिंतन करते वो भी, याद करते वो भी, पहले वाले भी अभी वाले भरी होने वाले भी, सब भगवान की है, सब ही सच्ची बात है एकदम, हमारा कुछ नहीं, हम तो भगवान के हैं। अब भी चिंता मिट जाएगी, अब भी आप निश्चिंत हो जाओगे, केवल इतनी बात मान रहे मात्र से, केवल इतनी बात। क्या कहते हैं? सिद्ध ग्रंथि है, यह भी भगवान की है क्या? भगवान भी आपको क्यों ग्रंथि और मत वो ग्रंथि है तो वो खोलो, आपने खोले नहीं, रखो उनकी मर्जी है, चिड़ ग्रंथि रखो मत रखो, अपनी क्यों पंचायत करें इसकी? अब मान्यता तो अपन छोड़ो, ये तो मैं कह रहा हूँ, अपनी मान्यता कौन हो? अपनी मान्यता इतना दिन रख करके क्या नफा उठाया बताइयो करो, अपनी मान करके इतने वर्ष बिताए आपने क्या नफा उठाया? इसमें कोई नफा होया हो तो फिर मानो, अरे घाटा ही घाटा लगा है तो ये व्यापार को छोड़ो, ये फालतू बात है, ना चिदर ग्रंथि है ना कुछ है ही नहीं उसमें, केवल आपका न मानना है, केवल आप अपने को भगवान के नहीं मानते हैं, यही चित ग्रंथि कर दो, यही नरक समझो, यही आपका बंधन समझो, यही आपका दुख है, यही संताप है, यही जन्म मरण है, यही है एकदम, नहीं है आपका भी कहते करना पड़ेगा, कठिन नहीं आएगी, मैं तो कहता हूँ आज भी तो मैं ही कहता हूँ, वही मैंने कहता, ये दूसरा कहता है, आज आपको मैंने उपक्रम करते ही कह दिया कि अभी आपकी मुक्ति हो सकती है, तो मेरी बुद्धि कहीं वैसे वृद्धि हुई, अभी आप सिद्धि हुई, ऐसी बातें हैं, ऐसी विलक्षण बातें हैं, तत्काल सिद्धि होती है, ऐसी बातें बिल्कुल है, सच्ची है, एकदम पक्की है, केवल आप स्वीकार करना। नहीं मानना क्या है? नहीं माना ये है, देख लो भाई दुख पा रहे हो, ये है चिंता हो रही है, दुख पा रहे हो, कैसे करेंगे, रोटी कहाँ खाएंगे, कैसा होगा, यहाँ से कैसे जाएंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये होगा, आफत होगी, प्रत्यक्ष दुख पा रहे हैं मुफ्त में, नहीं क्यों दुख पा रहे हो? मीरा भाई राजघराने में जन्मी, राजघराने ब्याही गई, अकेली निकल गई, द्वारका से चली गई अकेली, स्त्री जाती ये बैठी किसी को कह दो तुम अकेली चले जाओ, हिम्मत होती है क्या? व्यवहार बढ़िया होगा, मानने पर व्यवहार बढ़िया होगा। अभी तो संसारी आदमी का व्यवहार होगा, फिर भगवत भक्त का व्यवहार होगा। भगवत का व्यवहार अच्छा होता है, संसारी की अपेक्षा बढ़िया होगा। और जो व्यवहार की आप चिंता क्यों करो? हम भगवान का व्यवहार भगवान जाने, भगवान का व्यवहार जाने, हमें क्या मतलब? क्या कहते हैं कि जो लड़की की शादी करते हुए तो वो आगे वहाँ उसको अगर मारते कूटते हैं तो भगवान मारे कूटेंगे नहीं, बिल्कुल कभी दुख दे नहीं। आज दिन इतिहास में देखो, भगवान ने किसी को दुख दिया वो तो बताओ? दुख उनके खजाने में नहीं, कैसे देगा? भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, तुम्हारे लिए कहां से उधार लाएंगे डरने के लिए? कैसी बात करते हो? अरे बंद छोड़ सकता है, मारपीट कर सकता है, मार सकता है, साधु सन्यासी हो सकता है, मर सकता है। भगवान मर गए, मरते नहीं, साधु सन्यासी हो नहीं, त्याग आपका करते नहीं, कभी किसी का त्याग किया नहीं, करना उनको आता ही नहीं त्याग। त्याग की विद्या भी जानते ही नहीं। एक दिन नहीं मान, कितने ही दिन मानो, भले अंधेरा है, लाख वर्षों का गुफा में है, दियाशाही करते ही नष्ट हो जाएगा। भूल है, भूल भूल मिटते ही ठीक हो जाता है, सीधी बात है। आप नहा कर डंगा लगाते हो, मुफ्त में दुख पाने के उपाय आप कर रहे हो। मैं तो करता हूँ मुक्ति का उपाय, आप करते हो दुख पाने का उपाय। ये दोनों में मतभेद है, बढ़ाओ मतभेद यही है। आपको दुख चाहिए, मैं को दुख मिटा दू, आप चलते हैं दुख चाहते हो, ये आपके हमारा मतभेद है, और कोई मतभेद नहीं। जब दुख पाना होता आपकी मर्जी पाओ, मैं क्या करें? ऐसा वर नहीं है जो दुख दे, कभी दुख दे ही सकता। क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध भी वरदान के समान है। मारा उनको भी कल्याण किया भगवान ने, उन पर अब भरोसा करो तो भरोसा कहाँ करोगे? एकदम बात ठीक है। इसमें शंका, आप कोई युक्तियां दिलवा नहीं सकते, मेरी बात को काट सकते नहीं आप, क्योंकि सच्ची बात है। कैसे काटोगे? कटेगी, कच्ची होगी, कटेगी। मेरी बात हो तो कट जाएगी। यदि भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कैसे काटोगे? अभी अभी अभी कल्याण हो गया, अभी एकदम ऐसी बात है। बाधा क्या लगेगी बताओ? हम भगवान के हैं, अब भगवान के हैं में क्या बाधा लगेगी? मैं तो कहता हूं बाधा नहीं है, केवल आप स्वीकार कर लेते हैं। आप स्वीकार नहीं करते यही बाधा है, और कोई बाधा नहीं है। आपके पाप है, आपके अच्छा अच्छे नहीं है, आपका जीवन अच्छा नहीं है, बुरा बीता है, पाप में बीता है, कैसे ही बीता है। हम तो है जो के त्यों पापी भगवान के हैं, बस। बालक मैले में भरा हुआ होता है, कादे में भरा हुआ होता है, और माँ के बहुत बढ़िया रेशमी साड़ी है, कीमती साड़ी है, वो निगह नहीं रखा तो वो तो है जो का जा बैठेगा। एक माँ गोदी मेरी है, हक लगता है उस वो गोदी में बैठने में संकोच नहीं होता। माँ हाथ पकड़ के दूर रखती है, ये समझ में नहीं आती ये माँ मेरे को दूर क्यों रखती है। ये स्नान कराओ तो रोएगा, स्नान क्यों कराओ? गोदी में ले ले, अब लोग कैसे ले लेते रहो। ऐसे हम अगर भगवान को अपना मान लें एकदम तत्काल सिद्धि होती है, प्रकृति तत्काल होती है। बताओ इसमें देरी क्या लगती है, स्वीकृति हो गई। इसमें युक्ति आपको अनुभव विरोध हो तो बताओ, है ही नहीं विरोध इसमें। मेरा पर विश्वास करो तो मैं कहता हूं इसमें हानि कोई नहीं है। अगर सौदा करो तो ये सौदा कर लो, नुकसान नुकसान मेरा, नफा नफा आपका, सौदा कर लो। इसमें नुकसान नुकसान मेरे को दे देना और फायदा फायदा आपका, आपके हमारे शीर्ष अनुभवी की बात है, सच्ची बात है। अंत में भगवान कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा है। और भगत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर अंश मानो सहज सुख राशि हो जाओगे, अगर भगवान के नहीं मानोगे तो सुख मिलेगा नहीं दुख, अगर भगवान के हो गए सहज सुख राशि स्वाभाविक। मैं कहूँ थे ठेका क्यों करो, मेरे को धोखेबाज समझते हो क्या, ये बताओ पहले पहले यही बात कर दो। बात कह दो भी साहब आपको धोखेबाज समझता हूँ तो धोखे दे दूंगा, आप बताओ। ऐसी बात नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ मैं धोखा नहीं कर रहा हूँ, इतने आदमी गवाह मैं कहता हूँ। आपके भले की बात कहता हूँ, आपके बुरे की नहीं कहता हूँ, मेरी सफाई देता हूँ। आपके भले की, मेरे भले की, सबके भले की, अभी वर्तमान में भविष्य में सदा ही भले की बात कहता हूँ। और ये बात मेरी नहीं है, मैं कहूँ तो मेरे भूल हो सकती है। संसार में हेतु रहित जग जुग उपकारी, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारो सेवक असुरारी। तो भगवान कहते हैं ममई वांशु जीव लोके, और भगत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और भगवान और भगत के सिवाय कोई और तीसरा हो तो आप बताओ। दो ही जग जुग उपकारी, दो ही आप बताओ सुन करके कि भगवान और भगवान के भक्त के सिवाय कोई इतना इज्जतदार हो तो बताओ। ये कोई मेरी बात नहीं है, मैं अपनी धारणा कहता हूँ। मैं आपका भला चाहता हूँ, आप मेरा भला चाहते हैं, अपने अपने भलाई चाहते हैं। भला चाहने के लिए इकट्ठे हुए, कोई ना तो आप धोखा देने वास्ते आए, ना मैं धोखा देने वास्ते आया। अपना कल्याण हो जाए, आपकी भी नीयत ये है, मेरी भी नीयत ये है। अब आप मानो ना मानो आपकी बात की बात है, आप स्वीकार कर लो। हम भगवान के हैं, उस सब भगवान का है। स्वीकार आप करें नहीं करें इस प्रकार आप जाने, मैं कैसे बताऊं। आप स्वीकार नहीं करें करें ये तो आपकी बात है, आप स्वीकार करें स्वतंत्र है इसमें, आप इसमें पराधीन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें आप पराधीन नहीं है बिल्कुल, और असमर्थ नहीं है, पराधीन भी नहीं है असमर्थ भी नहीं है। कभी नाता कहते हमारे सामर्थ्य नहीं है, इस बात में नहीं है। युक्ति जैसे मैंने कहा, गोद जाने वाला, ब्याह होने वाली, और साधु होने वाला तीन नैनिमति कही, वो करे जैसे कर लो। आपने भी तो किसी को अपने आप को गुरु माना है, आप चेला माने हो कि नहीं? बताओ। इसमें कुछ नहीं है, बात केवल मानने की है। तत्काल सिद्धि होगी, तत्काल चिंता मिट जाएगी, तत्काल ही। इसका निषेध करने वाला कोई नहीं है, भगवान भी नहीं कर सकते। जब पार्वती ने स्वीकार किया, कहते तजोन नारद कर उपदेशु, आप कहे सतवार महेशु, भगवान शंकर सौ दफे कह रहे, तो भगवान शंकर की बात भी नहीं मानूंगी। कितनी विचित्र बात है, जन्म कोटि लग रगर हमारी बरो शंभु नगरों को मारी, कोई बात नहीं। आप शंकर कहते मैं स्वीकार नहीं करता, मैं आपकी गवाह लेती ही नहीं, आपकी स्वीकृति में स्वीकार पहले मेरे मन ही नहीं है, ये तो मेरी स्वीकृति है, मैं अपने स्वीकार में मैं स्वतंत्र हूं। आप मानो न मानो, आप स्वतंत्र हो, मत मानो, कहां तक जाओगे आप? भगवान विष्णु ने जाकर के सिफारिश करी, जाए विवाद हो कैसे जाए, ये मोई मांगे देव, विष्णु भगवान मांगते हैं, मांगते हैं। कन्या पक्ष वाला मांगता है अथवा वर पक्ष वाला मांगता है कि आपके लड़को हम मांगते हैं, और भगवान तट सबके मालिक होते हैं, वे जान मांगते हैं कि ये मैंने कृपा करो, उन्हें मांगे दे, मैं मांगता हूँ दे दो, जा विवाह कर लो। अब भगवान ने कौन सी बेटी थी, क्या था, सिफारिश करी, पार्वती ने कहा नहीं कि महाराज आप सिफारिश कर लो मेरा ब्याह हो जाए। ऐसे भगवान गर्व करेंगे आपकी, सिफारिश करेंगे आपकी, बोलो सच्ची बात, भागनी पड़ेगी। पुराने अखबार में हमने सुना था, नागपुर की बात थी, ऐसे मुझे याद है, मित्र थे दो, आपस में बात कर रहे थे, उसने कहा कि त्याग कर देगा, हाँ कर देंगे, कैसे करोगे, कि मैं अभी अभी छोड़ दूँ अभी, तो फिर जाओ स्त्री से भिक्षा मांग लो। हाँ, जाकर स्त्री को ओढ़ना उठा दिया, अब तू मेरी बहन बेटी, और भिक्षा देते चल ही दिए गए अपनी स्त्री को, कपड़ा उठा दिया, तो मेरी बहन है, मित्र ने कहा यूं कर दो क्या? हाँ, ये तो बात सीधी है, गर्म की बात है, अखबार में पढ़ी थी हमने, कह दिया। नेपाल में साधु थे, उनका ना भाई वही ऐसे ही किया, अपनी स्त्री को ओढ़ना उठा दिया, चल दिया, बहन बैठी है तू जा। अरे दोनों भाई बहन दोनों, मैंने देखा दोनों भजन करते, राम नाम करते थे, बहन भी ऐसी और भाई ने ऐसे कर दिया, पीपाल के साधु थे। चलो ये एक साथ होता है, ये में अभ्यास नहीं है, इसमें क्यों मान्यता स्वीकृति है, कोई अभ्यास करना पड़े ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मानने की बात है। स्वीकार कर लिया हमने कि भगवान हमारे हैं, हाँ, क्योंकि शरीर से भिन्नता का तो स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ ना, शरीर से भिन्नता का स्पष्ट अनुभव तो नहीं हुआ, मत वो भी नहीं। अरे शरीर सहित ही भगवान के, शरीर स्वस्थ अनुभव करना ज्ञान मार्ग की बात है, इस बात क्लेश होती करते बताया है, भक्ति मार्ग में शरीर से अलग अनुभव का है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं कर तो कोई बाधा नहीं। मैं कहूँ मैला कादा भरा हुआ बालक भी माँ की गोदी में चला जाएगा, ऐसे नहीं मैं स्नान करके जाऊंगा, ऐसे आप देहाभिमान छोड़कर जाओगे ऐसे नहीं, भगवान के दरबार में है जो है जो करते हुए। अब साप करना भगवान तेसाम अनुकंपा तुम अहम अज्ञान तम तमनाश क्या में अज्ञान अंधकार मैं दूर करूंगा, उससे का उस पर है आप पर नहीं है। ठीक करना बेठीक करना मरिया जैसे करो, हमने तो दे दी बात बस, अब मर्जी है उसे करो उसकी मर्जी में। ये पक्का मेरे कहने से कर लो, नहीं तो सच्ची बात है कि हम भगवान के हो गए। अब भगवान जो करे उसी में मौज होगी हमारी, हमारी उसी में ही प्रसन्नता है, क्योंकि भगवान करे खुला हमारे को समाज में हमारे पूछने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करेंगे उसमें हम राजी होंगे, क्योंकि हम तो भगवान के हैं। ऐसा करो ऐसा मत करो, जो कुछ करेंगे हमें प्रसन्नता होगी, है ये बात है कि नहीं? जो कुछ करेंगे उसमें हमें प्रसन्नता होगी, सुख दे दुख दे आराम दे, निंदा करे प्रशंसा करे लोग आदर करे निरादर करे, जो करेंगे उसमें हमारे आनंद है हमें मौज है। जो भगवान के हम हो गए, अब भगवान की मर्जी है उसे करो, छुपती दे तो खुली अपनी मर्जी है उसे करो, एक बार मौज होगी आनंद होगा हमें खुशी हो गई। वे अपनी खुली करेंगे जितने हमारे प्रसन्नता होगी कि भगवान को संकोच रही नहीं रहा, हमने भगवान को दिया था और भगवान ने स्वीकार कर लिया। आलो ये आप युक्ति संग समझते होंगे नहीं, जब हम भगवान को दे दें अपने आप को तो जो कुछ करे उसमें आनंद होगा कि नहीं? विरुद्ध से विरुद्ध कर में आनंद ज्यादा होगा। ध्यान दो, हमारे मन के विरुद्ध से विरुद्ध काम करेंगे उसमें हमें आनंद अधिक होगा, हमारे मन के अनुकूल करे उसमें तो संकोच होगा, पर मन के विरुद्ध करे उसमें आनंद होगा। कैसे होगा ध्यान दो आप, भगवान ने अपना स्वीकार कर लिया ये सिद्ध होगा। बोलो, अपनी मर्जी से करते, मेरे से सलाह भी नहीं लेते, पूछते भी नहीं, तो मैं तो निहाल हो गया। भगवान ने अपना मान लिया, अपने हाथ को यूं करे यूं करे यूं करे, अपनी है तो भगवान की चीज है, मैं क्यों बोलूंगा? कितनी खुशी की बात है जो मेरे से वो सलाह ही नहीं लेते, बहुत ही आनंद की बात है। सलाह लेते हैं तो मेरी गलती है कहीं ना कहीं, इसे विरुद्ध होने पर भी हमारे वो आनंद आएगा, विशेष आनंद आएगा। बोलो सच्ची झूठी? विशेष खुशी होगी, कब हम निश्चिंत हो गए। ये तत्काल सिद्धि होती है बात, ये इसमें समय नहीं लगता है, समय लगाकर मांगो अंत में बात तो यही करोगी, अंत में क्या होगा? समय लगाकर भजन करके वर्ष लगाकर जन्म लगा करके अंत में बात तो यही सिद्ध करोगे, चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने ही में काम। अंत में फोड़ा देकर तो आई बात करनी है, तो फिर क्यों तकलीफ उठाओगे? अंत में क्या होगा? भगवान के ही होंगे, यही होगा और कुछ होगा? भगवान के शरण हो गए, हम भगवान के हो गए, भगवान के भगत हैं, यही तो होगा और होगा? तो पहले से करो क्या हर्ज है, इतना समय लगाओ जन्म लगाओ मेहनत करो, तो कुछ नहीं करना सीधी बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम। बहुत प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, कठिन से कठिन हमारी परिस्थिति आएगी उसमें आनंद से आनंद हमारे होगा कि भगवान ने हमारे को स्वीकार कर लिया। इस बात से हमारी सम्मति नहीं लेते, हम सम्मति दे तो क्या है, बढ़िया समय दे गए, हम हमारा भला चाहते हैं, क्या उससे भगवान कम चाहते हैं मेरा भला? मैं अपनी बुद्धि से अपने विचार से अपने बल से इतने दिन तक कर सका और नहीं कर सका, अब भगवान की मर्जी में डालो तो आपकी आपकी धारणा आपका उद्योग और आपका परिश्रम है और भगवान का उद्योग और परिश्रम है, उनमें कौन सा बढ़िया है बताओ? आप कितना दिन होकर कर लोगे या भगवान को क्षण हो जाएगा? बोलो कितनी बढ़िया बात है। अंत में बात तो यही होगी ना, वर्षा तक भजन स्मरण करके अंत में भगवान ने स्वीकार कर दिया और हो गए, तो अपने पहले स्वीकार कर दो आर्म में। बिल्कुल एकदम सच्ची बात है, संदेह का नाम निशान नहीं है। क्या हुआ रे, समय नहीं हुआ भी? प्रतिकूलता में आनंद आवेगा कि नहीं ये बताओ? अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता में ज्यादा आनंद आवेगा, ये सच्ची कि नहीं? अनुकूलता में तो हमारी सम्मति है, पर प्रतिकूलता हमारी सम्मति है नहीं, केवल भगवान की कृपा की सम्मति है। तो केवल भगवान की सम्मति अच्छी, हमारे साथ में सम्मति अच्छी? शुद्ध भगवान की सम्मति है एकदम, हमारी मत मिल जाए तो अशुद्ध हो जाएगी। और ठीक है एकदम, केवल भगवान की सम्मति है इसमें, इसमें आनंद है। जितना हमारी सम्मति में आनंद नहीं होगा। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान के हैं तो हमारी सम्मति ठीक नहीं होगी। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। चाहे सो करे भगवान, वो हमारे मन के बोध करे, उसमें आनंद आएगा कि भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया, पहचान है ये क्या नहीं है। मेरे मन के विरुद्ध होने से विश्वास होगा कि भगवान ने मेरी बात सुन ली, अपना स्वीकार कर लिया। अनुकूल करने में तो फिर भी संकोच है, शायद भगवान लिहाज कर दे मेरी। कितना आनंद होगा इसमें बताओ? आपको क्या गलती है जो बताओ? हम भगवान के हैं, और कोई बाधा नहीं है, आपके कोई निषेध नहीं है, आपके जीवन में कोई चिंता फिक्र नहीं होगा। बाधा हो तो आप बताओ बाधा क्या है? निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाएंगे। आप लोग चिंता करते हो, अब एक बात बताओ, मेरे ये चिंता होती है कि रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी? मेरे चिंता होती है क्या? मैं खा नहीं सकूं इतना दे देंगे सभी, तो मैं चिंता क्यों करूं? तो अपने पचा नहीं सके जितना भगवान काम करेंगे, क्या इनसे भी कठोर है भगवान? इतनी दया भी नहीं है क्या? इतना भी अपनापन नहीं है क्या? इस वास्ते दुख पाते हैं केवल मूर्खता के कारण से, नहीं तो हम दुख क्यों पावे? अब चिंता करो तो भगवान, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, व्याग लता चिंता वो पति करता है, उसकी चिंता होती है क्या? लड़की की चिंता होती है जिसमें कई जोखम है, अरे भगवान के जोखम है ही नहीं। प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी, बड़ी मौज हो रही है। मन के मन के विरुद्ध जो अभी कहा आपने, मन के विरुद्ध, मन के विरुद्ध में आनंद ज्यादा आएगा क्या? मेरे मन के विरुद्ध की वो तो भगवान के मन के विरुद्ध तो नहीं है ना। भगवान अपने मन के विरुद्ध करते हैं, तो मेरे मन की रखनी कि भगवान के मन की रखनी कौन सी है? भगवान के मन, तो हमारे मन के विरुद्ध आनंद ज्यादा आएगा, भगवान अपने मन खुद ही करते हैं मेरे साथ में। मन के विरुद्ध मैं पूछा हूँ, मन के विरुद्ध क्या है वो तुम जानो। तुम्हारे मन के विरुद्ध हो तो भी आनंद आएगा, अनुकूल भी आएगा, वो तुम पसंद। मन के विरुद्ध होगा भगवान स्वीकार कर लिया तो मन के विरुद्ध में क्या है? मन है नहीं, विरुद्ध है नहीं, विरुद्ध होता ही नहीं, विरुद्ध होता होगा ही नहीं। भगवान ने स्वीकार कर लिया, बड़ा अच्छा है। आपको कष्ट दे दे, आपको बुखार आ जाए, आपका तिरस्कार हो जाए, समाज आपके थूके ऊपर तिरस्कार करे, तो उसमें आनंद आएगा। आपके मन के विरुद्ध हुआ तो लोग जो थूकेंगे तिरस्कार करेंगे तो मन के विरुद्ध हुआ ना, तो उसमें आनंद आएगा कि भगवान ठीक है। बुखार आएगा तो आनंद आएगा, अपमान होगा तो आनंद आएगा, निंदा होगी तो आनंद आएगा। क्या भगवान अपने मन के विरुद्ध अपने प्रकार में मेरे को पूछते नहीं? ये जब आवे तो समझ ले भगवान स्वीकार कर लिए। हाँ, ये पहचान है, ये पहचान है। जो हमारे मन के विरुद्ध परिस्थिति आती है, इसे सिद्ध होगा भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया। अब हम चिंता क्यों करें? भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया। बोल भाई, कोई आप स्टार्ट करो। भगवान के मानने से जीवन मुक्ति, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे या प्रेमी भक्त हो जाएंगे? हमारे प्रेमी भक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त से ऊंचे हो जाएंगे। और जीवन मुक्त हमारे क्यों होना है? हमें तो भगवान का होना है। जीवन मुक्ति हमारा नहीं चाहिए, प्रेमी भक्त हमें नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का होना। हमें कोई जरूरत नहीं जीवन मुक्ति की, कोई नहीं प्रेमी भक्त की, कोई नहीं दर्शनों की, हमारी कोई बात नहीं। हमारी शर्त है ही नहीं, कोई शर्त नहीं है, वो तो बिना शर्त के है। शर्त रखो तो भगवान कैसे हुए? कोई भी शर्त रखोगे तो भगवान हो गए? कहते हैं जो दोष उत्पन्न होते हैं भीतर, वो भी तो भक्त को नहीं सुहाते हैं। और तो नहीं सुहाते हैं तो नहीं सुहावे, मैं हम चिंता क्यों करें उसकी? अरे बहु उगाड़ी फिरे तो ससुर की फूट गई क्या? बताओ, बहु को शर्म आवे उनसे ससुर की ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए? छोड़ दो, टाबर है, बालक है, बात उसको दोष कौन देगा? कहावत है मारवाड़ी, बहु उगाड़ी फिरे तो ससुर की फूट गई क्या? उसको दिख रही है अंडा है वो, तो लज्जा उनको आनी चाहिए, बहू को आनी चाहिए? शर्म कुछ जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़े वो मो पति पांच पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तुम्हारी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, शर्म नहीं आवेगा आपको? तो हमारी इज्जत ज्यादा है भगवान की इज्जत ज्यादा है? इज्जत भगवान की जाएगी कि हमारी जाएगी? हमारी इज्जत है ही नहीं, ये भगवान की इज्जत सबसे ज्यादा। बोलो, ऐसी बात है। भगवान को मानना और शरणागति एक ही बात है क्या? नहीं, भगवान अपना मानना शरणागति, शरणागति एक ही है, अपना मानना अपना, मैं भगवान के शरण हो गया। सभी मानते हैं भगवान को, मैं केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का, ये नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं सब, तभी तो सत्संग करते हैं, आए हैं। ये मानना इतना नहीं है जितना अपना है, मेरा है, मैं शरण हो गया, अपने आप को सुपुर्द कर दिया, निश्चिंत, चिंता नहीं रही, शोक नहीं रहा, भय नहीं रहा, शंका नहीं रही, किसी तरह कमी नहीं रही, भगवान के हम। भगवान ने तो पहले स्वीकार किया हुआ है, केवल इनकार आपकी तरफ से हुआ है, भगवान की तरफ इनकार हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं कभी। इस वास्ते आपके स्वीकार करने की जरूरत है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, कहां इनकार किया भगवान ने, केवल आपके इनकार करने की बात है, ये दुख पा रहे हैं। अगर आप स्वीकार करो सब बात ठीक है, पहले से भगवान ने अस्वीकार कब किया, कभी नहीं करते। नरकों में भी भेजते हैं, हम पूछे हमारे नरकों में क्यों भेजते हो, कि तू पूछने वाला कौन हो, तेरी पंचायत चलेगी, मेरा है, मैं मर्जी अवश्य करूंगा। हमारे ना जीवन मुक्ति चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना ध्यान चाहिए, मेरे को तो यही चाहेगा आप स्वीकार कर लो, बस आपने स्वीकार कर लिया। और भगवान कहते मैं तो पहले से स्वीकार है, मैं अस्वीकार करता ही, तुम स्वीकार नहीं करते, तुम स्वीकार करते भगवान ने, भगवान की तरफ से तो स्वीकार किया हुआ है पहले से, आपकी देरी है केवल आपकी, वो कर दूंगा वो क्या सुनिए, अपनी जरूरत नहीं है, कैसे जरूरत, पांच सात दस वह तो उनके टाल कर लेंगे, एक ही है तो हो ना भगवान, तब तुम टाल कर लेंगे किसी को, अच्छा पसंद करेंगे, अब एक ही हम क्या करें। अब है जो सेम है वो कल है, अब असुंदर है सुंदर शेख और होगा, गुणाम गुणेर विहीन है गुणाम करोगा, कोई गुण नहीं है, काला कलुटा कोई काम का नहीं है, पर हमें तो वही है क्या करें, हमें तो वही है क्या करें, कौन जान बोलो। अब ब्याह दिया वह छोरी कह के हमारे पास सुंदर नहीं है, सुंदर हो ना सुंदर हो, अब क्या करें, हम कहाँ जाओ, अब असुंदर तो हमारा है, सुंदर तो अच्छा है, अच्छे लक्षण तो हमारा है, कुलक्षण है तो हमारा है, अब हो चुका अब क्या भाई। मीरा भाई कहते हैं राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी गोविंदा से प्रीत, पहले क्यों नहीं अटकी, अब छोड़ू तो छूटे नहीं हूँ, भैसू नागर लटके हिर गए मैं बस गई राणा लटक मुगट की, पहले क्यों नहीं अटकी, अब क्या हुए, अब हो गया तो हो गया, बार बार चढ़ तिया को सो तेल है, एक बार तेल चढ़ती है सॉरी एक बार बस, सबका पुराना संबंध है हमारा, सदा का संबंध है, केवल भूल मिटाना है, और वो ये हमारी तरफ से नहीं हो सकता ही नहीं, जब आपकी मर्जी हो तब कर दो, उसी समय त्याग, भगवान सदा के लिए सबके लिए सदा के लिए त्याग। आज मान लो रामानंद आनंद सां सिमरिया सरसी काज, भावे सिमरो काल हीर भावे सिमरो आज, फिर कल क्यों, सुबह से शीघ्र शुभ काम तो शीघ्र कर लेना, तत्काल ही कर लेना चाहिए, कोई तो कसौटी मत लगाओ, आप अपनी तरफ से हो जाओ, कसौटी मत लगाओ, ये हुए नहीं, आपने तो स्वीकार कर भगवान इनकार कर दे, ये है नहीं, भगवान की इंद्र है ही नहीं, भगवान ने तो पहले स्वीकार कर रखा है, भगवान का ही अंश है, हम माँ को नहीं जानते, माँ तो हमारे को जानती है, हम तो मानते हैं, हम जानते थोड़ा ही हैं, ऐसे भगवान तो हमारे को जानते हैं, हम मानते हैं, क्या भगवान हमारे नहीं जानते? माँ तो जानती है, हम मानते हैं, हम जानते नहीं। माँ हमारी तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव। अब कदम आज आपकी बात ही कदम